vreau să știi că nu mi-e. Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Puțin mai încolo urmând să ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. Dar până atunci SMS-uri din partea Iuliei pentru iubitul ei TV. La mulți ani, dragul meu, te iubesc foarte mult. Hello Kiss FM number one. Vreau și eu pentru voi și pentru iubita mea. Semnează Bogdan din Prahova. De la Gabi pentru Monica, te iubesc. Și de la Aurelian din Galați pentru elevii liceului de marină, vacanță plăcută. In the mix, Vang pleacă! Timbaland și One Republic imediat Apologize, iar apoi Didi și Beverly Brown, o piesă nouă, Make You Mine. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. I'm holding on a rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. Tell me that you need me. piesă nouă și foarte tare, Didi și Beverly Brown, Make You Mine, la Kiss Kiss in the Mix. Peste 10 minute vom lua mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar acolo pe wall-ul Kiss FM știți foarte bine se află postarea Star de Kissuri, unde mesajele voastre sunt lăsate sub formă de comenturi. Dar până atunci, in the mix, ne întâlnim cu piesa mea, DJ Young, deasupra tuturor, Shakira, Waka Waka, și apoi Cerebel cu Helen Kaboom. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Bașin difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Waka waka, eh eh, samina mina sakalewa, anawa ah.

40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Dar nu înainte de a lua mesaje de pe facebook.com/KissFM România. De la Georgiana pentru Claudiu, te iubesc foarte mult. De la Rafael pentru 10 ceri în CFR Pitești. De la Cosmin din Arad pentru toți chisomanii. De la Ana Maria pentru Ioana Dobrean, Ștefi Roca și mulți alți prieteni. Roxy Chelaru vrea Celebel și Ada pentru echipa Kiss FM și toți prietenii mei. Și Emilian Timofte pentru amicul meu Ștefan Sacara. După pauză ne întâlnim cu Fly Project, Back in My Life, The Wanted, Chasing the Sun și Tom Boxer cu Morena și Jay Warner, Deep in Love. Ne întoarcem repede in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate ora aceasta, după care vine Optix. Așa cum vă ziceam, avem Fly Project, Back in My Life, imediat The Wanted, Chasing the Sun, iar apoi încheiem ora cu Tom Boxer, Deep in Love, împreună cu Morena și Jay Warner. Vă invităm și pe podcast, locul în care ascultați orice ediție Kiss Kiss in the Mix sau din care downloadați orice ediție gratis de sigur, avem kissfm.ro/kkm. La Kiss FM asculți doar hituri. Smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life. sun. I'm never down. Lying here staring up and you're looking down. I'm never down. Thank you. Kiss Kiss in the Mix. Înainte să vă amintim ce nebunie se întâmplă în acest weekend pe treceri Kiss FM, avem partidul cu Olic Ciudan Fințescu vineri în Aqua Club din Remetea, în Harghita, iar sâmbătă ne întâlnim cu ei live pe Kiss FM după miezul nopții din Aristocrat Society Club Sighișoara, de unde transmit partidul Kiss FM. Pe 8X ne întâlnim cu Ina, tu și eu, revenim după o scurtă pauză la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Kiss FM is back. Shake your bum bum. Găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hello, hello, party people, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM, ora a doua de astăzi. Mai exact de acum încolo începem alte 40 de minute non-stop hits. Sau cum spunem noi, hituri mixate fără publicitate. DJ Young și Jonesy in the Mix împreună cu voi. Ora începe cu Ina, tu și eu. Ana Lescu imediat, cea mai nouă piesa ei, Ia-mă. Dar și Alb Negru, Mi-e sete de tine. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Can I cu DJ Young și Jonesy. Și rară, și mi-e sete de tine la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să ne ocupăm de alte mesaje pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. Avem o mulțime de dedichisuri acolo. Din partea Sandei pentru Cristi și Nelu din Alba Iulia, spor la treabă și să aveți parte de pe acum de sărbători fericite. Pentru Cornelia și Laur din partea mămicii, la mulți ani pentru cei 3 ani de căsnicie, bucurie maximă și copii cât mai curând. și din partea lui DJ Mad Max pentru Kiss Kiss in the Mix. Sunteți cei mai tari, bravo! Și pentru iubita mea, Ramona, cu mult drag. Aș dori pentru ea Florida. Avem Florida imediat cu I Cry. Apoi DJ Sava Cocktail, înainte să ne întâlnim cu Adele, Set Fire to the Rain. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. cu DJ Young și Jonesy. Set you to the fall, I mean make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, cause you might fall. Would you have me do when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? Then we both could just pass out. Too much love on the dance floor. I see girls in here, gotta grab them. Each one of them got problems, but I let this cocktail solve. La Kiss Kiss in the Mix, o piesă colorată și veselă, precum un cocktail de fructe. Nu uitați, în acest weekend ne mutăm la munte, începem Winter Kiss 2012-2013. Transmitem în direct din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Ca în fiecare iarnă, luăm cu asalt pârtiile. Mai exact, din Sinaia transmitem Winter Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Din Predeal avem formula Olix și Dan Fințescu, iar Sinaia, Alice de la Kiss împreună cu Moving Elements. Începe Winter Kiss în acest weekend, pregătiți-vă! In the mix, mai departe, Liviu și Mona, Sweet Love, Ami și Glance, Trapped Lights și What's Up cu Andra, Calameteo. Trei featuring-uri foarte tari in the mix, la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Oh,

pile up. Or we can go upside your head with a bottle of bub. Come on, they know where we be. You can find me in the club. Bottle full of bub, my mind got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bub, my mind got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. Hit the roof on fire, man. Just let it burn. Come on, come on. Sunt in the club la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe podcast, adică locul în care găsiți toată arhiva de emisiuni Kiss Kiss in the Mix. kissfm.ro/kkm. Toate edițiile sunt acolo în listă. Ascultați în timp real orice emisiune Kiss Kiss in the Mix sau o downloadați. E foarte simplu. Imediat vine și piesa Non House de la NoFX, iar apoi vom începe o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate. Suntem DJ Young și John C. Ne întoarcem repede in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Live in a world which full of lies. The heart's broken, you can hide. Dreaming to run, dreaming for love. Live in a world which full of lies. The heart's broken, you can hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life, to reborn inside. Fighting for a better life to rebuild. Fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Piesa în un house, de acum încolo avem o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate. Sau, cum ne place nouă să spunem, hituri mixate fără publicitate. DJ Young și Jonesy in the Mix împreună cu voi. Am pregătit mesaje chiar pe începutul orei, SMS-uri pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. De la Simina pentru Flavius din Brașov, te iubesc foarte mult. Și pentru Kiss FM sunteți the best. Pentru Sorina din partea celei mai bune prietene, Andrada, hai să o facem lată în seara asta chiar dacă este luni. Și pentru Bia și Tavi din partea prietenilor, la mulți ani pentru primul an de când sunteți împreună. Băieți, am dorit pentru ei Connector, Vara nu dorm. Ora începe cu Lorin, Euphoria. Connector vine imediat cu piesa Veri, pentru că ne-ați cerut-o. Iar apoi Celia și Mohombi, Love to Party. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

wanna spend more time with you, more money on you, girl. You make me wanna. Bună pentru orice petrecere. Love to party. Celia și Mohombi la Kiss Kiss in the Mix. În weekend ne pregătim pe lângă Winter Kiss de o altă serie de super petreceri Kiss FM. Vineri seara avem partidul cu Olix și Dan Fințescu în Aqua Club din Remetea, județul Harghita. Iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Aristocrat Society Club Sighișoara. Partidul Kiss FM cu Olix, Dan Fințescu și Mr. Boba în studioul central. Dar până în weekend mai avem multe piese de mixat, precum următoarele trei: Alessia, Ale cum mai e, Antonia, imediat Jamea și Maximilian cu Mafix, Sophie. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Come and close, I need you tonight. Put your arms around me, we gotta make love.

Ania Fume la Kiss Kiss in the Mix. Vă promitam mesaje, avem chiar acum alte dedichisuri pentru Sânziana din partea părinților. La mulți ani și tot ce-ți dorești să se împlinească. De la Tony pentru Vio și Andra. Am dorit Lickily Fall Rivers pentru ei, îi iubim foarte mult. Și de la Marcel din Oradea pentru iubita sa Camelia, te iubesc foarte mult. Vă rog frumos Kiss FM pentru ea, Gotie. Ok, avem chiar acum Gotie și Kimbra, Somebody That Is To Know. Apoi o altă piesă pe care ne-ați cerut-o, Lickily Fall Rivers în mashup cu Sia, Clap Your Hands. Și încheiem ora cu Ina și Plain Win India la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. We'll be right back. final de program, final de Kiss Kiss in the Mix pe seara aceasta, dar o luăm de la capăt mâine de la 7, când ne întoarcem în formula DJ Young și Jonesy. De luni până joi, delichisuri și super hituri mixate, iar în weekend ne mutăm la munte, unde începe Winter Kiss. Seara frumoasă în continuare, rămâneți cu Mr. Boba, el vine la Kiss in the Night, matinalul vampirilor. Rămâneți pe Kiss, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Pe mâine, bye bye!